Molenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, het Oekraïense tegenoffensief is nu anderhalve maand bezig. Maar zorgen die westerse wapens voor een grote omslag in de oorlog met Rusland? Het lijkt er nog niet op. En het is er donker, koud en er is nauwelijks te eten. En toch is er meer leven dan we lange tijd dachten op de diepste zeeën. Wat zwemt daar zoal rond? Dat hoort u zo. Eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. 8 mensen die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka werden geadopteerd slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege nalatigheid bij hun adoptie. Volgens hen had de overheid kunnen weten van vele misstanden, maar werd er niet ingegrepen. Ze willen erkenning en een vergoeding voor de kosten die ze hebben gemaakt om hun afkomst te achterhalen. Bij adopties vanuit Sri Lanka werden vanaf eind jaren 70 veel fouten gemaakt. Zo was er sprake van babyroof en mensenhandel. Het overgrote deel van de adopties bleek later illegaal te zijn. En als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Thijs Reumer een werkstraf van 240 uur... voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige meisjes. En ook eist het OM 90 dagen cel, waarvan 89 dagen voorwaardelijk, en zou hij in behandeling moeten. Die ene dag onvoorwaardelijke celstraf zou hij niet daadwerkelijk uit hoeven zitten. Een juridisch puntje is dat ik wel wil aangeven dat ik dus 1 dag gevangenisstraf eis. Die zal ook geëxecuteerd moeten worden. En ik vraag u in ieder geval uiteraard om uitspraak te doen over het feit dat ik dus, terwijl er geen sprake is van een wettelijke vrijheidsbeneming, die 1 dag in overeenstemming te laten zijn met de 2 dagen dat hij op het politiebureau geweest is voor verhoor. Reumer gaf in de rechtszaal toe dat hij grenzen over is gegaan in het contact met de meisjes. Zo zou hij ze tips hebben gegeven over masturberen. Volgens het Openbaar Ministerie maakte Reumer misbruik van de meisjes omdat ze verliefd op hem waren. En over 2 weken doet de rechter uitspraak. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stappen naar de Hoge Raad om bezwaar te maken tegen de krimp van Schiphol. Nu mogen er op Schiphol nog 500.000 vluchten landen en vertrekken. Het kabinet wil dat verlagen naar 460.000. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat niet de juiste procedures zijn gevolgd. Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort. Op beeld is te zien dat het vliegtuig waterloost boven een bosbrand. Daarna verliest het toestel hoogte, stort het neer en vliegt het in brand. En extreem veel mensen hebben schade gemeld aan hun auto of caravan na de hevige hagelbuien in Noord-Italië. Dat zeggen alarmcentrales tegen het ANP. Bij de ANWB kwamen er 200 schademeldingen binnen en 150 mensen belden naar SOS International vanwege zware schade aan hun voertuig. Italië heeft dus te maken met extreem weer. Het noorden van Italië kampt met schade door overstromingen, harde wind en hagelstenen. En op het zuidelijke eiland Sicilië is het juist kurkdroog en woedt een grote bosbrand. Volgens correspondent Angelo van Schaik moeten er mensen daarom hun huis uit. Zover bekend gaat het alleen om privéwoningen die zijn geëvacueerd en niet om hotels of andere toeristische oorden. Wel is het vliegveld van Palermo tijdelijk dicht geweest vanochtend vanwege brand in de omgeving. En ook het ziekenhuis Cervello in de buurt werd bedreigd door de vlammen. Sowieso is de reissituatie kritiek op Sicilië. Het grootste vliegveld van het eiland, Catania, aan de andere kant, is al dicht sinds 16 juli. Door het noodweer in het noorden van Italië zijn 2 doden gevallen. Een meisje van 16 kwam om het leven door een omvallende boom. En eerder kwam al een vrouw van 58 om het leven. De burgemeester van Voerendaal heeft toestemming gegeven voor het opgraven van een man die per ongeluk te vroeg was begraven. De uitvaart was gisteren, maar vlak voordat de dienst begon kreeg de familie te horen dat hun vader al 2 dagen eerder was begraven. Er waren 2 kisten verwisseld. De burgemeester van de Limburgse gemeente noemt het een triest verhaal voor de 2 betrokken families. Er wordt nu met hen overlegd wanneer ze alsnog afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Het weer, geregeld zon en af en toe een bui. Vanavond wordt het droog en is het helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen eerst nog wat buien met kans op onweer. Maar in de middag op de meeste plekken droog en zonnig bij ongeveer 20 graden. Dank Kirsten. En bij de ANWB zit Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Helene, goedemiddag. Goedemiddag Marco. Ja, het is zeker niet druk op de weg. Er staat 130 kilometer file, maar er zijn wel wat problemen, zoals werkzaamheden bij Groningen, die spelen al een tijdje. Dat veroorzaakt ook vandaag weer file op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens voor knooppunt Euvelgunnen. De vertraging is daar 20 minuten. De Velsertunnel in de A22 is dicht door een technische storing en daardoor sta je in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor de Wijkertunnel. Daar ook 20 minuten tijdverlies. Verder is de A12 van Utrecht naar Arnhem nog altijd dicht bij de afrit Oosterbeek en dat blijft tot zeker 6 uur het geval. Je kunt het beste omrijden over de A30 en de A1. Je staat op de A1 wel in een korte file, maar daar valt de vertraging wel mee. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 ook een half uur vertraging. Ster. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. NOS NTR. In Frankrijk naderen de wielrensters de finish van de derde etappe in de Tour de France Femme. Gio Lippens, gaat koploper Julie van der Velde stand houden? Nee, dat gaat ze niet door, want de voorsprong die ze heeft op een jagend peloton is nog maar 25 seconden. En we hebben nog meer dan 10 kilometer, 10,6 kilometer om precies te zijn, hebben we nog te rijden. Dus het tempo is zodanig dat ze er zo meteen gaan inlopen. Het verschil nu tussen die koploopster en het peloton is een beetje 400 meter. Kortom, ze hebben haar in het zicht en dan kunnen we ons gaan opmaken voor de massasprint. Nou, we zijn zo bij je terug met de finish. Зараз тут я в качестве инструктора. Jonge Oekraïense soldaten worden in de regio Donetsk getraind om met westerse wapens te vechten. Dat vertelt een Oekraïense instructeur tegen persbureau Reuters. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Want verderop is Oekraïne bezig met het tegenoffensief. Maar hele grote gebieden zijn nog niet veroverd. Hier in de studio Oekraïne-redacteur Gien Balduk. Ja, dat tegenoffensief dat is nu ruim anderhalve maand bezig. Wat kun je nu zeggen over wat het heeft opgeleverd? Ja, tot nu toe gaat het om ruim 300 vierkante kilometer. Dat klinkt vrij veel, maar dat komt neer op ongeveer de oppervlakte van het eiland Vlieland. En dat dan verspreid over drie plekken. Twee plekken aan het zuidfront. Twee stroken met kleine dorpjes. En in het oosten rond de stad Bakhmut. Waar Oekraïne in mei is helemaal uit is gedreven. Daar aan die flanken daaromheen. Daar wint Oekraïne nu weer het een en ander terug. Wel kleine succesjes, maar geen grote doorbraak. En we zien ook nog nergens echt een grote geconcentreerde aanval van de Oekraïners. Nee, en als je dan zegt een gebied de grootte van Vlieland, dat klinkt niet heel veel. Verloopt het wel volgens de verwachtingen, dat tegenoffensief? Nee, we kunnen denk ik wel stellen inmiddels dat het langzamer gaat dan gehoopt. Dat geluid hoor je ook wel in Oekraïne. Ze zeggen wel het verloopt volgens plan. Alleen het plan gaat iets trager dan verwacht. En dit gaat ook maanden duren. Verschillende militaire analisten benadrukken dat ook. Er is een soort vals beeld gecreëerd dat het allemaal heel snel zou moeten plaatsvinden. Dit is een proces van maanden. Dus heb geduld. Op een dag gaan de grote successen komen. Mm-hmm. Maar op dit moment is dat nog niet zichtbaar. Nee, het gaat dus trager. En waar lopen ze dan tegenaan, die Oekraïnse troepen? Ja, het zijn vooral de Russische verdedigingslinies die toch wel heel sterk zijn. In de afgelopen maanden, in aanloop naar de tegenoffensief, hebben de Russen zich heel goed voorbereid. Over honderden kilometers aan frontlinie zijn meerdere linies opgebouwd waar de Oekraïners niet zomaar doorheen kunnen. Het zijn vooral de mijnenvelden ook, waar je niet zomaar overheen loopt natuurlijk. De Oekraïners zijn er ook wel natuurlijk voorzichtig in, dat je niet zomaar manschappen zo'n veld instuurt. Het gebrek aan luchtoverwicht, dat blijft ook een groot probleem. En ook een dreigend tekort aan munitie, waardoor Oekraïne ook wel terughoudend moet zijn in aanvallen. Dat je goed moet nadenken met goede inlichtingen waar je een aanval uitoefent. En niet zomaar in actie komt. Ja, spaarzaam omgaan met wat je hebt. Ja, en ondertussen toch maar blijven proberen om ergens bij de linies te kijken van zit hier een zwak punt. En dat vooral door maar te blijven aanvallen op verschillende punten langs dat frontlijn. Ja, bij een zo'n aanvalslinie aan het front was onze verslaggever Matthijs van de Wiel en was mee met een eenheid van de artilleriebrigade. Zij bedienen een raketlanceerinstallatie uit Tsjechië, waarmee 40 raketten snel achter elkaar kunnen worden afgevuurd en hun doelen heel precies kunnen raken. Maar dat gaat niet zonder risico. Na het laatste checkpoint is het nog een half uur rijden. We mogen niet zeggen waar we zijn. Het is aan het Zuidoostfront. Eerst scheuren over een lange weg waar nog alleen militaire voertuigen rijden. Nou ja, militaire voertuigen. Het is het ratje toe aan auto's die ze gebruiken. Al dan niet overgespoten terreinwagens uit heel Europa. Ik zit op de achterbank van een familie-SUV uit Noorwegen. Zoontje Arne heeft zijn plakletters erin gelaten. Dan een zandweg op tussen de zonnebloemvelden, komen aan bij een bosje. En daar staat het apparaat, verstopt onder de bomen. Ze halen de takken weg waarmee ze het extra hebben afgedekt. Een indrukwekkende groene vrachtwagen met aan de achterkant 40 lanceerpijpen. Het heet een vampier. Hij zegt omdat het veel bloed van de vijand drinkt. Naast het wapensysteem hebben ze hangmatten aan de bomen gehangen. Hier slapen ze. Commandant Boroda legt uit wat ze doen. De Oekraïnse grondtroepen hiermee beschermen. Door vijandig vuur uit te schakelen. Mannen en materieel uitschakelen. Ze kijken steeds naar de lucht. Het grootste risico is nu gezien worden door Russische drones. Ze krijgen zo op een tablet de coördinaten van het doel. Vaak hebben hun drones de doelen verkend. En dan kunnen ze heel snel in actie komen. Oekraïne vraagt het Westen steeds om meer wapens en munitie. Hij heeft nu nog voldoende munitie, maar met meer van dit soort geavanceerde wapensystemen zou het tegenoffensief sneller gaan. We hadden nu al op de Krim kunnen staan, zegt hij. Overleg, ze gaan zo rijden. Het is een heel nauwkeurig wapen. De raketten komen tot op 20 kilometer op precies de goede plek neer. Op Russische soldaten aan de overkant dus. Dat is het doel, die te doden. En dat besef je als je hier staat. De realiteit van de oorlog. We vragen aan commandant Boroda waar hij aan denkt als hij vuurt. Bij ieder salvo denkt hij, dit zal hem een minuut, twee minuten, een halve dag of een hele dag dichterbij het moment brengen dat hij terug kan naar zijn gezin en kan leven onder een vredige hemel. Coördinaten zijn binnen, we hebben de schuilplek verlaten en na een paar minuten rijden door de velden hebben ze het apparaat neergezet. De bemanning springt uit de bepantserde cabine. Lanceerpijpen gaan omhoog. De commandant steekt zijn arm in de lucht. Steekvlammen en een oorverdovend lawaai. En dan is het zaak om zo snel mogelijk weg te zijn. Binnen anderhalve minuut moet de vrachtwagen weer rijden, want de positie is nu bekend. De Russen zouden kunnen terugvuren. We moeten rennen en dan wegscheuren in een Noorse gezinsauto met 90 kilometer per uur over de zandweggetjes. Ja, Gien Balduk, Oekraïne-redacteur. We horen dat de Oekraïners heel secuur te werk gaan met dat wapentuig uit Tsjechië. Maar ze moeten dus wel supersnel zijn voor die Russische reactie. Hoe reageert het Russische leger op dit soort aanvallen? Ja, Rusland heeft voorlopig ook nog wel voldoende middelen om hard te reageren op dit soort aanvallen. Dus het is ook wel terecht dat je snel weg bent na zo'n aanval. Ja. Rusland lijdt ook nog steeds aan nieuwe munitie te komen. Ook via omwegen nog uit allerlei buitenlanden en via productie in eigen land. En ook aan manschappen en geld lijkt Rusland voorlopig nog wel stand te kunnen houden. Hmm. Als we het samenvatten, Oekraïne, dat tegenoffensief gaat dus trager dan verwacht. Een gebied de grootte van Vlieland. Hadden we het over aan het begin wat het nu heeft opgeleverd, wat terug is. Wat is nu de strategie van de Oekraïners? Wat zeggen militair analisten daarover? Ja, analisten zeggen dat de strategie wat meer aan het verleggen is naar slijtage. Dus dat Oekraïne weer meer zoekt naar aanvallen ver achter het front. Dat munitiedepots worden aangevallen. aanvoerlijnen, zoals de Krimbrug, zodat er geen nieuwe manschappen en geen nieuwe materieel meer richting het front kan komen. En daarmee eigenlijk ook de troepen proberen te vermoeien. Dus dat kan bijvoorbeeld door de Oekraïnse troepen aan het front te verplaatsen, waardoor de Russische troepen ook weer moeten verplaatsen, want ze niet precies weten waar ze naartoe gaan. En daarnaast ook verwarren, dus bijvoorbeeld hoge commandanten uitschakelen. Met dank aan westerse inlichtingen weet Oekraïne vaak ook goed waar mensen zich ophouden. Zo zijn er een aantal topcommandanten de afgelopen weken gedood, ook ver van het front. En dat samen moet er eigenlijk toe leiden dat uiteindelijk langzaam toch die sterke verdedigingen dichtbij het front komen te verzwakken, dat er toch zwaktes kunnen ontstaan en dat de Oekraïners dan alsnog met een grote doorbraak daar in actie kunnen komen. Dus het is wachten op tot dat breekt, tot die grote actie ook komt. Ja, en dat zien we ook wel terug in de inzet van bijvoorbeeld westerse wapens en voertuigen die zijn geleverd. Er wordt veel ingezet, maar er wordt ook nog heel veel achter de hand gehouden. Ook van de brigades die getraind zijn door westerse trainers is nog maar mogelijk minder of misschien wel minder dan de helft ingezet. Dus ook dat duidt erop dat Oekraïne wel echt voor de lange adem gaat en probeert langzaam de Russen uit te putten en dan toch met een grote slag te komen. En lange adem, enig idee hoe lang dat tegenoffensief nog gaat duren? Dat is natuurlijk glazen bol kijken. Ja, de Oekraïners zeggen zeker wel maanden. Dat wordt ook ondersteund door de Amerikaanse inlichtingdiensten en alle andere betrokkenen in het conflict. Op zich, de consensus was wel lang dat de tijd eigenlijk aan de kant van de Russen stond. Dat de Russen hebben voldoende manschappen en de economie kan het nog aan. En kunnen ondertussen hopen dat de steun van het Westen aan Oekraïne afneemt. Bijvoorbeeld doordat dat oud-president Trump weer terug in het zadel komt volgend jaar in de VS. Wat de hele situatie weer onzeker maakt. Maar aan de andere kant kan de tijd nu ook wel in het voordeel zitten juist van Oekraïne. Want hoe langer die oorlog duurt, hoe groter de kans is op onrust binnen Rusland zelf. Dat is een beetje waar de Oekraïners ook wel het meest op hopen. Het is natuurlijk het meest optimistische scenario. Dat er verandering komt in Rusland en dat zo die oorlog tot een einde wordt gebracht. Daar wordt het meest op gehoopt. Maar er wordt natuurlijk uitgegaan van een lange strijd en een lange oorlog. En ik denk dat we daar ook wel vanuit moeten gaan. Ja, duidelijk. Dank Oekraïne-redacteur Gien Balduk. Kijken we even op de weg. Helene de Geest bij de ANWB. Druk is het niet, hè? Nee, zeker niet. Er staat 140 kilometer file en dat wordt eigenlijk voornamelijk veroorzaakt door ongelukken en wegwerkzaamheden. En op de A12, daar zijn de grootste problemen van Utrecht naar Arnhem. Want daar is de weg al sinds vanmiddag 12 uur dicht bij de afrit Oosterbeek. Er is daar namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. Het gaat ook even duren daar nog. Dus je kunt het beste omrijden via Barneveld en Apeldoorn. Dat is over de A30 en de A1. Op de A1 kom je dan wel in de file. Daar is de vertraging ongeveer 15 minuten. Het Openbaar Ministerie heeft een fout gemaakt. Drie mensen die volgens het OM vorig jaar hadden gedemonstreerd op Schiphol kregen een waarschuwingsbrief. Alleen, ze waren daar helemaal niet. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Spotify heeft er nog nooit zoveel nieuwe klanten bij gekregen als het afgelopen kwartaal. Wel jammer voor het bedrijf, het waren vooral mensen die een gratis versie namen. Spotify is nog altijd zwaar verliesleidend en verhoogt in ons land recent nog de abonnementskosten. En zo'n twee maanden na het ingaan van het blowverbod in het centrum van Amsterdam zijn er nog helemaal geen boetes uitgedeeld. Als iemand een joint opsteekt, kan hij een boete van €100 krijgen. Maar dat gebeurt in de praktijk dus nooit. Agenten en boa's geven eerst een waarschuwing en dan maken mensen hun joint uit. Maak hem even uit. En stop hem even weg en dan... Volgens handhavers heeft de maatregel wel effect. Minder toeristen zouden in het centrum van Amsterdam blowen. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan gaan we even naar de Tour de France. FAM, Gio Lippens, houdt Julie van der Velde stand? Nou, verrassend wel. Ze heeft nu nog 22 seconden voorsprong. Dat is niet heel veel, hè. Dat loopt ook nu wel snel terug, hoor. 21 is het nu. Maar ze heeft nog maar 2,2 kilometer te rijden. Rijdt nu over een ruime rotonde waar ze gewoon lekker de snelheid kan houden. En het verbaast me vooral dat ze daarachter in het peloton toch niet alles op alles hebben gezet om die Judy van der Velde terug te pakken. En dan met name de ploeg van SD Works. De ploeg van Lorena Wiebes. Ja, daar had je toch van verwacht dat die al eerder dan toevallig deze laatste kilometer dat ze tempo op kop zouden gaan opvoeren. We zagen wel de vrouwen van DSM zagen we daar rijden. Die rijden natuurlijk voor die andere Nederlandse sprinter, voor Charlotte Kool. die in het verleden nog wel de sprint aantrok voor Lorena Wiebes. Maar ja, zo'n ploeg alleen die krijgt dat gat niet zomaar dicht. Maar nu gaat het wel hard hoor. 17 seconden is het verschil nu met nog 1,7 kilometer te rijden. En nu zijn het wel de ploeggenoten van Lorena Wiebes die daar het tempo op kop maken. Wiebes zit ook al behoorlijk goed daar vooraan in dat peloton. Ik kijk nog eens even daar verder omheen. Ja, ze kunnen er in de verte al zien rijden. En het is nog 1,5 kilometer. Ja, eigenlijk is ze nu binnen handbereik. Dit zijn de dodelijke momenten voor een koploopster. Deze Julie van der Velde, 30 jaar oud. 1 wedstrijd gewonnen in de carrière, een koers in Vlaanderen. En ik zei het al, ze is vooral een goede klimster. En dat heeft ze vandaag wel bewezen. Want ze weet in elk geval dat ze het podium op mag straks om de bollentrui in ontvangst te nemen. Die neemt ze dan over van de ploeggenote Yara Kastelein. De gele trui zit ook vrij vooraan. Inmiddels komen we bij de laatste kilometer. En is het gat onder de 10 seconden gekomen. Nog een bochtje door, daar komt het peloton aan. En dan komt Julie van der Velde onder het vod door van die laatste kilometer. En nou moeten ze toch echt volle bak gaan rijden. Nu kunnen ze geen moment meer afwachten. Want anders dan gaat Julie van der Velde de etappe winnen. De Belgische die geboren is in Brugge. En wie voeren daar het tempo op kop inderdaad aan? Ja, het zijn dan toch de ploeggenoten. Met name van Lorena Wiebes die dat moeten doen. De weg loopt nog even omhoog. Dat zou in het voordeel kunnen zijn van Van der Velde. Omdat hij natuurlijk wel nog aardig bergop kan rijden. Aan de andere kant, ze rijdt al de hele dag op kop. En als je dat gedaan hebt, ja, dan vloeien die krachten toch langzaam weg. Nu draait ze weer een linkerbocht door. We zitten inmiddels bijna 4 uur op de fiets. 3 uur en 49 minuten. En dan zien we daarachter dat de sprint wordt aangetrokken. Ik zie ook de vrouwen van Jumbo-Visma. Natuurlijk Marianne Vos. Die zal toch ook gaan proberen om nog een ereplaats te halen. Maar of het voldoende is om de eerste plek te pakken, dat is de grote vraag. Julie van der Velde geeft nu echt alles in die laatste 300 meter. En daar komen de sprintende vrouwen erachteraan. En dan gaan ze er toch overheen komen hoor. Jammer voor Julie van der Velde. Zij moet het laten zitten. Het is de gele trui die op kop rijdt. Die trekt de sprint aan. Lotte Kopecky voor Lorena Wiebes. En dan komt Wiebes uiteindelijk uit haar hok, zeg maar. Dan komt ze naar voren gesprint en gaat ze sprinten met Marianne Vos. Het is Wiebes, het is Wiebes, het is Lorena Wiebes. De Europese kampioene die deze etappe wint. Het was allemaal heel erg spannend. Het leek dat het allemaal niet zou gaan lukken. Maar dan toch uiteindelijk gaat het dan toch lukken. Wiebes wint de etappe voor Marianne Vos. In het klassement verandert er niks. Dus morgen een heuveletappe. Dan gaat het zeker niet voor de sprinters zijn. Maar Lorena Wiebes heeft in elk geval haar etappe binnen. I asked you once, I asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know you did. when she rings you up, she know where you are, but I'm no differently. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you. Ciao, adios van Anne Mary was dat. Jarenlang was de gedachte dat er bijna niks kan leven op de bodem van de diepste zeeën, waar het nogal koud en donker is. Maar nu hebben onderzoekers ontdekt dat er op 4 kilometer diepte toch meer leven voorkomt dan we dachten. Dankzij verbeterde technieken zijn er de laatste jaren ook meer mogelijkheden om die diepzee te verkennen. Er zijn steeds meer bijzondere wezens ontdekt. Vuur de Minus, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. Om maar eens mee te beginnen, hoe mysterieus is die wereld van de diepzee momenteel nog voor wetenschappers? Nou ja, eigenlijk nog heel erg mysterieus. Als we naar de aarde kijken vanuit de ruimte, dan kunnen we zien dat de aarde voornamelijk bestaat uit zeeën en oceanen. Dus 70% wordt daarmee bedekt. En een heel groot deel daarvan, meer dan 90%, is diepzee. En van die diepzee hebben we als onderzoekers pas 7% echt met onze eigen ogen bekeken. Dus u kunt zich voorstellen dat er nog een enorm gebied overblijft dat we helemaal nog niet kennen. Ja, het is het topje van de ijsberg wat we nu horen. Nou, blijkt er dus meer leven te zijn dan we tot nog toe dachten in die diepste zeeën. Als we beginnen met vissoorten, wat voor soorten vis leven dan in die diepe zeeën? Nou ja, eigenlijk leven er heel veel verschillende vissoorten in de diepzee. Waarschijnlijk ook nog een heleboel soorten die we nog niet eens ontdekt hebben en die we nog niet kennen. En vaak zijn dat niet, mooiste vissoorten. Ze zijn vaak wel een beetje doorschijnend en hebben niet zo'n hele mooie kleur als in ondiep water. Net als in ondiep water hebben we bijvoorbeeld ook in de diepzee haaiachtige. Onder andere. Ja, en waarom hebben ze geen kleur en zijn ze doorschijnend? Nou ja, dat is eigenlijk omdat in de diepzee het echt pikdonker is. Dus kleur eigenlijk niet zo heel veel invloed heeft. Dat wordt gewoon niet gezien. Dus heel veel dieren functioneren daar via bijvoorbeeld geluid. Of met kleine lichtjes die ze zelf maken. Maar de kleur zelf van beesten, dat is eigenlijk daar niet van heel groot belang. Nee. Er schijnt ook koraal op de zeebodem te liggen. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, eigenlijk, dat is best wel bijzonder. Dat is ook nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Hebben we in de diepzee koraalriffen. Die heel erg vergelijkbaar zijn met riffen die we in de ondiepe oceaan vinden. Met tropische koraalriffen. En deze koraalriffen vormen net als in de tropen een hele belangrijke leefomgeving voor heel veel andere diersoorten, bijvoorbeeld dus voor vissen. En alleen zien die koralen er in de diepzee heel anders uit. Dus zijn het niet van die platte hersenachtige structuren die we kennen van de tropen, maar groeien ze meer als een soort boompjes. Waarbij ze polypen hebben, koraalpolypen, waar lange tentakels uitkomen, waarmee ze deeltjes, voedseldeeltjes uit het water vangen. Okay. Want in de diepzee is dus geen licht. Dus ze kunnen niet zoals tropische koralen gebruik maken van algen waarmee ze samenleven. Dus ze moeten echt actief of kleine kreeftjes of voedseldeeltjes uit het water vangen. Ja, en zo komen ze aan hun voedsel. Want dat is natuurlijk ook een van de vragen. Hoe blijf je leven op zo'n koude, donkere plek? Maar dat lukt toch. Hoe doen vissen en andere wezens dat zo diep in de zee? Nou ja, eigenlijk doen ze dat door heel efficiënt te leven. Dus in de diepzee gebeurt alles heel erg efficiënt en wordt er heel veel ook gerecycled aan voedsel dat eetbaar is. Dus het grootste deel van het voedsel komt van het oceaanoppervlak. Dat wordt gevormd door algen die doodgaan en die dan door de waterkolom naar beneden zinken. Maar terwijl ze dat doen, wordt er heel veel aan geknabbeld en al van weggegeten door beesten die in de waterkolom leven. En dan komt er maar heel weinig nog in de diepzee terecht eigenlijk. Maar de beesten die daar leven kunnen dan heel goed daarmee mee omgaan. En heel efficiënt daar gebruik van maken. door ook vaak gewoon heel erg stil op de zeebodem te zitten en niet te veel te bewegen, zodat je eigenlijk heel weinig energie verspilt. Dus er is leven, maar het is een rustig leven. Ja, het is een heel rustig leven daar beneden. Ja. En dan begreep ik dat er ook nog een octopus leeft, zo diep in de zee? Ja, ook octopussen komen daarvoor. En een van de dingen die gebeuren in de diepzee, en dat is ook iets waar we nog steeds als wetenschappers niet heel goed begrijpen waarom dat zo is, is dat of dat dieren heel klein worden, of juist dat ze enorm worden. En een van die enorme beesten die we wel eens voorbij zien komen is de reuzenoctopus. Alleen zien we die echt zelden. Dus behalve als hij ergens aanspoelt. Of één keer hebben we hem kunnen filmen met een onderwaterrobot. Maar dat is echt heel zeldzaam. En dat komt ook omdat die zee zo enorm is. Omdat er zo'n groot volume aan water is. Waarbij het dan een soort van zoeken is als een naald in een hooiberg. Mm-hmm. Om zo'n dier te vinden. Nou, genoeg nog te zoeken en uit te zoeken van die diepzee en wat er allemaal leeft. Dank voor dit inkijkje. Furu Minis, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Zometeen, 8 geadopteerden uit Sri Lanka slepen de staat voor de rechter wegens nalatigheid. Ik spreek straks één van hen. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. 6:30, de hoofdpunt uit het nieuws met Kirsten Klomp. 8 mensen die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka werden geadopteerd slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege nalatigheid bij hun adoptie. Volgens hen had de overheid kunnen weten van vele misstanden, maar werd er niet ingegrepen. Nog zeker 2 jaar kunnen treinen niet op volle snelheid over een viaduct op de hoge snelheidslijn bij Rijp-Wetering in Zuid-Holland. Vanwege constructiefouten mogen ze daar al een tijdje maar 80... terwijl ze 300 km per uur kunnen. De constructie en de lassen zijn niet sterk genoeg. Een oud kopstuk van de Hells Angels is vorige week gearresteerd in zijn cel. Lisander de R. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De R. zou vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub Hardliners hebben opgericht. De Nederlandse alarmcentrales zeggen dat er extreem veel meldingen zijn binnengekomen van schade na de forse hagelbuien in het noorden van Italië. De ANWB heeft het over 200 meldingen en SOS International kreeg 150 telefoontjes van mensen die zoveel schade hadden dat hun auto of camper niet meer kon rijden. Dan Kirsten, gaan we even naar Helene Geest bij de ANWB. Waar staat het vast? Nu in het noorden van het land op de A7, Afsluitdijk richting Groningen. Tussen knooppunt Heerenveen en Beesterswaag is de vertraging 20 minuten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verder nog steeds een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Velzen. Daar is het tijdverlies ruim een half uur. En dat komt door de afsluiting van de Velzertunnel in de A22 door een technische storing. Op de A12 Utrecht-Arnhem is de weg nog altijd dicht bij de afrit Oosterbeek door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Je komt dan op de A1 wel in een file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N224 Veenendaal-Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en die met de A12 ook een half uur vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A12. Dankjewel, Helene. En Marco Verhoeven is aangeschoven voor het weer. Het is 25 juli en ik heb vandaag een jas aangetrokken vanmiddag. Ik weet dat jij er ook niks aan kan doen. Maar... Nee, nou dat sowieso natuurlijk. Maar ja, het hoort wel een beetje bij de Nederlandse zomer. Je kent uitschieters omhoog, maar kent ook dagen dat het wat tegen zit. Dat is best fris. Ja, 17 tot 20 graden was de maximumtemperatuur die ik gezien heb. 20,9 geloof ik, dus nou, is afgerond 21. Maar dat is wel een enkel moment geweest. Want op hetzelfde moment, een paar uur later dan, zag je toch dat het... met 16 graden soms al wel gedaan was. Nou ja, dat is best wel fris. De zon doet gelukkig af en toe mee. Niet al te veel wind, hoewel je hem wel merkt. En tussendoor dan ook nog een paar lokale buitjes. Maar die neerslag hoeveelheden stellen vandaag in ieder geval niet zo heel veel voor. Nee, hoe gaat dat er morgen uit? Ja, we beginnen met vannacht al een toename van de buiigheid. Dat zal in de avond nog niet zo zijn. Dus mensen die vanavond nog wat willen sporten... die kunnen het voor het grootste deel wel droog doen. Maar dan in de loop van de nacht wordt de buiigheid wel weer wat feller van het noordwesten uit. En morgenochtend vallen die buien ook nog over het land... verspreid met onweerskansen, vooral in het noordoosten van het land. En in de middag wordt het dan vanuit het westen weer een stuk droger. Klaart het ook veel vaker op, wordt de zon weer prominenter in het weerbeeld gezet. En hebben we temperaturen die net een fractie hoger uitkomen dan vandaag. Zo'n 18 tot 21, misschien een keer 22 graden. En niet te veel wind. Dus morgenmiddag ziet het dan wel aardig uit. Nou, dan gaan we naar de donderdag. Hebben we weer een ander vaatje waar we uit kunnen trappen. Met in de ochtend gewoon een regengebied wat overtrekt. In de middag is het wat vaker droog, maar de zon heeft heel weinig ruimte. En dan vanaf vrijdag wisselvallig, maar dat betekent dat soms ook de zon schijnt. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen wel eventjes weer wat omhoog. Kijk, duidelijk. Dankjewel, Marco. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees. En bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De staat deed niks om illegale adoptie uit Sri Lanka tegen te houden. Ook al waren er wel signalen dat het niet goed ging. Dat zeggen 8 geadopteerden. Ze slepen de Nederlandse overheid voor de rechter. Tussen 1973 en 1997 zijn 3400 kinderen van Sri Lanka naar Nederland gekomen. 8 van hen willen dat de rechter zich uitspreekt of de staat nalatig is geweest en of er een schadevergoeding zou moeten komen. Advocaat Mark de Hek staat erbij. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. U heeft zich verdiept in die misstanden rond adoptie in Sri Lanka. Wat gebeurde er? Ja, er gebeurden een hele hoop dingen die niet zouden moeten gebeuren. Dus voordat het kind werd geadopteerd zou moeten vaststaan dat de adoptie in het belang was van het kind. En ook dat de ouders bewust afstand hadden gedaan van het kind. Alleen als we nu de adoptiedossiers bekijken en de verhalen horen van de geadopteerden... dan blijkt dat een papieren werkelijkheid te zijn geweest. Dus die regels werden in de praktijk gewoon niet gehandhaafd. Dus er waren veel misstanden. Er werden documenten vervalst. En er was eigenlijk maar sprake van ordinaire kinderhandel. Hmm. En in de dagvaarding richt u zich met name op de praktijken van een adoptiebemiddelaar genaamd Flash. Waarom die? Nou, er waren veel particuliere adoptieorganisaties. En die hadden allemaal hun eigen werkwijze. En Flash, dat waren wel echt de snelle jongens. Flash, het zit al een beetje in de naam, snelheid. En dat ja, zie je ook wel terug in hun werkwijze. Waar een normaal adoptieproces vaak een proces was van jaren. Was bij Flash kon je binnen 3 maanden een kind krijgen. Als je 3 maanden? Als wensouder. 3 maanden, ja. Dus een enorm complexe procedure normaal gesproken. Dat konden zij binnen 3 maanden. En ja, dat gaat natuurlijk altijd ten koste ergens van. En in dit geval de zorgvuldigheid en ook de betrouwbaarheid van de mensen waarmee werd gewerkt. Ze waren ook betrokken bij verschillende schandalen in de jaren 70 en 80. Het Openbaar Ministerie deed ook wel onderzoek naar die schandalen waar Flash betrokken bij was. Maar tegelijkertijd ging de overheid wel gewoon door met het toestaan van de adopties die Flash faciliteerde. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Ja, want wat had de staat moeten doen waarom u ze nu verantwoordelijk houdt voor die misstanden? Nou, de staat is wel, in de keten van adoptie is de staat wel een noodzakelijke schakel. Namelijk voordat een kind wordt geadopteerd, moet op de ambassade in het land van herkomst worden gecontroleerd. Waar komt het kind vandaan? En is de adoptie in het belang van het kind? En doen de ouders ook bewust afstand van dat kind? En dan moet er met papieren worden aangetoond. Het was ook in de jaren 80 stond het al in de vreemdelingenregelgeving. En als dat niet duidelijk was, dan mocht er geen visum worden verstrekt. Alleen wat ik zie als ik de adoptiedossiers bekijk van mijn cliënten, namens wie wij nu de staat dagvaarden, dan stond absoluut niet vast dat die ouders daar afstand van hadden gedaan. Absoluut niet vast dat adoptie in het belang was van het kind. Er staan gewoon strepen in paspoorten. Er staan gewoon tegenstrijdigheden in die dossiers wat betreft de namen van biologische ouders, wat betreft de geboorteplaats. Dus gewoon een kind kan zien dat die dossiers niet kloppen. Dus ja, daar had de staat op de rem moeten trappen. Helemaal hebben gezien. Ja, absoluut. Ja, die hadden die adoptie niet moeten toestaan. Die hadden geen visum mogen verstrekken. Dat hebben ze wel gedaan. En daarom zijn ze naar later geweest. Ja. Eerder legt u al een claim neer bij de staat met dezelfde reden. Toen zei de staat niet aansprakelijk te zijn. Waarom verwacht u nu een andere uitslag? Ik verwacht nu een andere uitslag omdat ik het nu voorleg aan een andere instantie. Dus ik heb eerst het ministerie van Justitie per brief aansprakelijk gesteld en aangegeven, dit zijn de feiten, dit zijn de dossiers, er staan gewoon strepen in, het klopt van geen kant. En daardoor leiden mijn cliënten schade en jullie moeten daar verantwoordelijkheid in nemen. Nou, toen heeft de staat zelf gezegd, ja, wij zien dat anders. Wij vinden niet dat is aangetoond dat in deze zaken wij onrechtmatig hebben gehandeld. Alleen we leggen het nu voor aan een andere instantie, namelijk een onafhankelijke, namelijk de rechter. Ze leggen wij die adoptiedossiers leggen wij voor. Wij leggen voor welke signalen er waren in de jaren 80 al dat adoptiebureau Flash fraudeerde. Dat ook de staat harder had moeten optreden. Dat de staat niet had moeten adopteren via Flash. En al helemaal niet als die adoptiedossiers van geen kant klopten. En dan willen wij een uitspraak van de rechter erover. Want de rechter is onafhankelijk en de staat is partijdig. Want dat is onze wederpartij in deze zaak. Duidelijk. Een van de eisers in de zaak is Sam van de Haak. Sam is in 1984 vanuit Sri Lanka geadopteerd via die adoptiebemiddelaar Flash. Na lang zoeken vond ze haar biologische ouders terug. En in die zoektocht kwam ze allerlei bizarre dingen tegen waarover ze een boek schreef. Niet geboren op mijn verjaardag. Goedemiddag, mevrouw van de Haak. Goedemiddag. Ja, wat wilt u met deze rechtszaak bereiken? Ja, allereerst natuurlijk erkenning. Gewoon erkenning dat de fouten zijn gemaakt. En daarnaast is er zoveel gefraudeerd waar wij echt last van hebben als geadopteerden. Die last drukt zich ook uit in geld. En om een voorbeeld te geven, zoektochten of het corrigeren van gegevens. Mm-hmm. En het is belangrijk dat daar ook naar gekeken wordt. Ja, want u werd in 1984 geadopteerd vanuit Sri Lanka. Dus hoe ontdekt u dat er iets niet klopte met die adoptie? Nou, ik ging op zoek naar mezelf in Sri Lanka. Mm-hmm. En al bij aankomst werd mij duidelijk gemaakt dat geen van mijn gegevens klopte. En toendertijd dacht ik, oké, dit is wat het is. En dat werd me ook verteld. Dat gebeurt bij heel veel geadopteerden. Dan heb ik het er eigenlijk maar bij laten zitten. Ik dacht, oké. Dit is hoe het is gegaan in Sri Lanka. Pas later, toen de afleveringen van Zembla over adoptiebedrog verschenen, toen dacht ik helemaal niet meer, dit is gewoon een foutje. Maar dit is gewoon het feit dat ik ben verhandeld. En toen dacht ik, oké, hier moet ik iets aan doen. Mm-hmm. En toen bent u erin gedoken. Waar kwam u achter? Ja, ik kwam erachter dat in mijn adoptiedossier een andere datum staat dan op mijn paspoort. En dat is natuurlijk al heel raar. Ja. Mijn paspoort staat 4 juli als geboortedatum. In mijn adoptiedossier staat 7 april als geboortedatum. Dus dat is gek. Ja, maar mijn precies het omgekeerde ook. 4-7-7-4. Ja, dat is op zich wel een beetje te verklaren, aangezien Sri Lanka een kolonie is geweest van Engeland. Mm-hmm. En de maand en de dag wordt dan omgedraaid. Maar het is heel raar sowieso dat niet dezelfde gegevens dan worden gebruikt. En ook mijn Nederlandse achternaam staat op mijn Sri Lankaanse paspoort. En ook mijn geboorteplaats klopt niet. Ik ben helemaal niet geboren in Colombo. En toch heeft u wel uw familie teruggevonden. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kwam erachter dat niks klopte. En toen vroeg degene die mijn reis begeleidde, heb je niet iets anders? En dat had ik. Ik had een papiertje. En mijn biologische moeder heeft daar ons adres opgeschreven. En mijn adoptiemoeder heeft dat toen bewaard. En dat had ik meegenomen naar Sri Lanka. En toen zei de gids tegen mij, ja, dat is vlakbij, laten we maar gaan kijken. En dat vond ik echt super spannend, want ik was echt net aangekomen. En bij elke vrouw die wij tegenkwamen, dacht ik, oh, is dit er? Oh, is dit mijn moeder? Oh, misschien is dat er wel. En dat was echt heel ingewikkeld. Uiteindelijk bleek dat we ze op dat moment niet vonden, maar die avond is mijn familie wel gevonden. En bij de introductie zei je ouders, was dat maar waar? Die heb ik niet gevonden. Maar ik heb wel mijn oma mogen ontmoeten en een broer en een zus en een tante. Hmm. En hoe wist u dan dat echt familie was, want de papieren klopten niet dus. Nee. Nou, er was al tegen mij gezegd, iedereen wil daar dat je familie bent, want jij bent rijk en jij bent hun redding. Dus ik was natuurlijk super sceptisch. Ja. En daar stond mijn biologische broer. Maar hij was nog veel sceptischer. Hij keek mij een beetje wantrouwend aan en op een gegeven moment pakte hij mijn hand en ik dacht, wat doe je? Het was niet een kennismaking, ik geef je een hand, maar hij was mijn hand aan het doorzoeken. En uiteindelijk vond hij iets, namelijk een litteken op mijn vinger. En toen zei hij Nangi, en dat betekent zus in het Sri Lankaans, zusje. En wat bleek, vroeger als kind heb ik geholpen met het hakken van bamboe. En hij heeft in mijn vinger gehakt. En hij herkende dat litteken, dus moest ik zijn zusje wel zijn. En dat is niet het enige, want ik heb een foto van, ik noem het altijd de overdracht. Het moment dat mijn biologische moeder mij weggeeft. En de vrouw op die foto is dezelfde vrouw als de foto's die hij heeft. En ik heb ook haar foto van haar identiteitsbewijs gezien. Dus het is voor mij bewezen dat mijn familie is. En ook alle verhalen die over mij werden verteld. Ja, het is een hele zoektocht geweest naar je eigen verleden. Met wat voor gevoel kijkt u dan naar deze zaak en naar de staat? Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. Mark zei dat net ook al duidelijk. Iedereen kan zien, kijkend naar mijn paspoort, dat er mee geknoeid is. Dus hoe kan het, als het voor iedereen zichtbaar is, dat dit gewoon toegestaan is? Ik vind het te bizar voor woorden eigenlijk. Ja, en u had het net al eventjes over de schadevergoeding. Gaat het ook over? Want daar gaat het over de zoektocht die u heeft gedaan, bijvoorbeeld. Of waar gaat het dan nog meer over? Wat voor mij het allerbelangrijkste is, en zoals ik al vertelde, ik heb mijn oma ontmoet. En mijn oma heeft mij verteld dat ik niet 4 juli en niet 7 april, maar 17 december ben geboren. En mijn allergrootste wens is mijn eigen geboortedatum in mijn paspoort. En ik vind dat de staat dat mogelijk moet maken. En op dit moment is dat het niet. Duidelijk. Dank Sam van der Haak en ook advocaat Mark de Hek. Dank u wel. Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Ja, vooral in de buurt van Arnhem door een ernstig ongeluk daar rond het middaguur. Maar nu ook een ongeluk, ook daar in de buurt op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. Daar is de rechte rijstrook nu dicht. Vanaf knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Sportnieuws van vandaag. De derde etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Na een etappe van 147 kilometer was ze de snelste in de massasprint. Ze vertelt hoe de sprint verliep. Ja, we took the corner good. All the time I stayed with Lotte. En de plan was that she would go and deliver me good. And that's exactly how she did. I felt, I think it was Marianne, started the sprint on the right of me. En dan was hij able to catch her. De gele trui blijft om de schouders van Lotte Kopecky. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op het WK in Japan op het nippertje geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Als ze 1/100ste van een seconde langzamer was geweest, had ze de finale gemist. En dat beseft ze zich. En ik zag in de voorstart al dat 1:56,5 of zo was. En dacht, oké, moet ik kunnen halen, maar tikte ik aan en dacht, volgens mij ben ik net 8 en het scheelde 1/100ste. Dus Ja, ik weet niet, het was super close. En ik ben blij dat ik er wel net bij zit. De finale van de 200 meter vrije slag is morgen. En de transfer van Kelvin Stengs van Nice naar Feyenoord heeft ook gevolgen voor Joey Coy. De scheidsrechter mag geen wedstrijden van Feyenoord meer fluiten, omdat hij de zwager is van Stengs. Beiden hebben een relatie met een dochter van Frank de Boer. De KNVB hanteert voor scheidsrechters het criterium dat er geen sprake mag zijn van directe familiebanden. De Engelse band Super DB met Downtown City. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Ajax speelt op dit moment een unieke oefenwedstrijd. Want als eerste Nederlandse voetbalclub zenden ze de hele wedstrijd uit op TikTok. Dan plaatst de club meestal korte filmpjes met mooie acties uit wedstrijden of video's met spelers. Zoals deze video om de nieuwste aankoop Benjamin Tahirovic voor te stellen. Who are you? I'm Benjamin Tahirovic. Where were you born? I'm born in Stockholm, Sweden. What's your favorite position? Center defensive midfielder. Why did you choose Ajax? It's a big club and they develop young players. Maar nu is dus ook die wedstrijd te zien en die is nu nog te bekijken op TikTok. Ajax speelt tegen het Duitse Unterhaching, dat uitkomt op het derde niveau. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand. Inmiddels is het rust en Ajax staat achter met 1-2. 4. In Emmeloord vliegen er sinds een paar dagen roze duiven rond. Volgens medewerkers van dierenambulance Witte Gerrit zijn er tenminste 3 duiven roze geverfd. Ze zijn echt van de nek tot en met het puntje van de nagels zijn ze roze. Onder de vleugels zijn ze roze. Ze zijn echt knalroos gespoten of in een badje zijn ze geweest. Volgens de dierenambulance kan de verf ook schadelijk zijn voor de dieren. En daarom wordt mensen gevraagd om de dierenambulance te bellen als ze meer weten over wie de duiven roze geverfd heeft. 3. De populaire tv-quiz De Slimste Mens verhuisde vorig jaar van NPO 2 naar NPO 1. En dat heeft invloed gehad op de vragen die de deelnemers moesten beantwoorden, zegt de samensteller van het programma in de VARA-gids. Het tv-publiek is op NPO 1 jonger dan op NPO 2. En dus zijn er meer vragen over bijvoorbeeld Taylor Swift, Snapchat of Kim Kardashian. Jurylid Maarten van Rossum moet daar niks van hebben. Maarten. Het is nou de zoveelste keer dat die verdomde Kardashians in dit programma voorkomen. Ja. Ik stel voor dat we daar nou mee stoppen. En dat het 5 jaar wordt deze naam, deze familie, deze hele zooi niet meer genoemd. 2. De BBC heeft excuses aangeboden voor een vraag die een verslaggever stelde aan de aanvoerster van het Marokkaanse team op het WK voetbal. Hij vroeg aan Ghislaine Chebak of ze homoseksuele teamgenoten heeft en hoe het leven voor hen is in een land waar homoseksualiteit verboden is. In Morocco it's illegal to have a gay relationship. Do you have any gay players in your squad? And what's life like for them in Morocco? De perschef greep meteen in en zegt dat de vraag te politiek is, waarop de verslaggever nogmaals vraagt of Chebak antwoord kan geven op de vraag. Sorry, this is a very political question, so we'll just stick to political questions related to football, please. It's about people, thank you. Nothing to do with politics. De woordvoerder van de BBC biedt dus excuses aan en zegt in een reactie dat de omroep erkent dat de vraag ongepast is. Het was niet de bedoeling om schade of leed aan te richten, laat de omroep weten. 1. Een uitvaartcentrum in Breda wil de boel eens flink moderniseren en heeft daarom een grote tribune gebouwd. Die kun je gebruiken voor een uitvaart. Maar voor evenementen is die ook heel geschikt. Zo leek het de directeur daar wel een goed idee als DJ Chesto een keer komt optreden. Maar daar zijn de nabestaanden van de mensen die er begraven liggen helemaal niet blij mee. Het is gewoon om te huilen. Het is gewoon, ja, we zijn heel verdrietig en geschrokken. Want ja, dit kan toch niet? Het is toch respectloos midden tussen de graven? Het breekt je. Slapeloze nachten. Woede, verdriet. De nabestaanden zijn een petitie gestart. Die is inmiddels al bijna 1000 keer ondertekend. Volgens de manager van de begraafplaats was de directeur iets te enthousiast. DJ Chesto komt niet optreden en het blijft een plek om te rouwen. Ik ben Yusha Ercetin. En ik ben Fatima Baya. NPO Radio 1 podcast. We werken als journalist voor de NOS. Wij zijn allebei dochters van gastarbeiders die zo'n 60 jaar geleden vanuit Marokko en Turkije naar Nederland kwamen. Wij zijn geboren in Nederland, maar groeiden ook op met de tradities van onze ouders. In onze podcast Twee Werelden praten we over arbeidsmigratie. Maken we dezelfde fouten in Nederland die ze 60 jaar geleden hebben gemaakt? En hoe maak je bij islamitische patiënten duidelijk dat ze zijn uitbehandeld? Waar wil je begraven worden? En kan dat wel? Het is een moeilijke vraag, maar dat gesprek voeren, dat helpt wel. Twee Werelden is een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Nu 15 maanden gratis. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Op verschillende Griekse eilanden gaat het gevecht tegen de bosbranden onverminderd door. Correspondent Thijs Kettenis is op Rodos, waar ook steeds duidelijker wordt wat de milieugevolgen zijn van de branden. En voor veel jongeren is het online platform Semokro een belangrijk nieuwsmedium. Straks spreek ik met een mediaonderzoeker die in Semokro is gedoken. Eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. 8 mensen die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka werden geadopteerd slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege nalatigheid bij hun adoptie. Volgens hun advocaat had de overheid kunnen weten van vele misstanden, maar werd er niet ingegrepen. Voordat een kind werd geadopteerd moest vaststaan dat adoptie in het belang was van het kind en dat de ouders afstand hadden gedaan van het kind. Dat was voor mijn cliënten niet duidelijk. Sterker nog, er waren sterke aanwijzingen dat er werd gefraudeerd bij hun adopties. Toch zijn deze mensen geadopteerd, heeft de staat een visum gegeven en dat hadden ze nooit mogen doen. De 8 willen erkenning en een vergoeding voor de kosten die ze hebben gemaakt om hun afkomst te achterhalen. Bij adoptie vanuit Sri Lanka werden vanaf de eind jaren 70 veel fouten gemaakt. Zo was er sprake van babyroof en mensenhandel. Het overgrote deel van de adopties bleek later illegaal te zijn. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Thijs Reumer een werkstraf van 240 uur voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige meisjes. En ook eist het OM 90 dagen cel, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. En hij zou in behandeling moeten. Reumer gaf in de rechtszaal toe dat hij grenzen over is gegaan in het contact met de meisjes. Zo zou hij ze tips hebben gegeven over masturberen. Zelf ontkent hij het misbruik. Volgens het Openbaar Ministerie maakte Reumer misbruik van de meisjes omdat ze verliefd op hem waren. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De bosbranden in het noorden van Algerije hebben inmiddels aan 34 mensen het leven gekost. Ook zijn er ongeveer 200 mensen gewond geraakt. Behalve in bossen woeden er ook branden in stadjes en dorpen in bergachtig gebied. En op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort. Op beelden is te zien dat het vliegtuig waterloos boven een bosbrand. Daarna verliest het toestel hoogte, stort het neer en vliegt het in brand. Extreem veel mensen hebben schade gemeld aan hun auto of caravan na de hevige hagelbuien in Noord-Italië. Dat melden alarmcentrales aan het ANP. Bij de ANWB kwamen er 200 schademeldingen binnen en 150 mensen belden naar SOS International vanwege zware schade aan hun voertuig. KLM en een aantal andere luchtvaartmaatschappijen willen dat ook de Hoge Raad kijkt naar de krimp van Schiphol. Het kabinet wil het aantal vluchten volgend jaar verlagen vanwege geluidshinder. Nu mogen er nog 500.000 vluchten landen en vertrekken. Het kabinet wil dat terugbrengen naar 460.000 per jaar. Luchtvaartmaatschappijen stapten daarop naar de rechter omdat de juiste procedures niet zouden zijn doorlopen. De rechter gaf ze in eerste instantie gelijk, maar in hoger beroep won de staat. En nu gaan de luchtvaartmaatschappijen daar weer tegen in cassatie. De 3e etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. De Nederlandse was na bijna 150 kilometer door de Dordogne de snelste in een massasprint. Ik was echt aan het wachten, want ik wilde hem eigenlijk zo kort mogelijk houden. En toen voelde ik denk het was Marianne, op rechts aankomen. En op dat moment ging ik ook mijn sprint aan. Kon je zien hoeveel je voor had op de rest? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik dacht gewoon naar de streep rijden. Het is in deze editie de eerste Nederlandse ritzege. Marianne Vos eindigde als tweede. De Belgische Lotte Kopecky werd derde. Zij behoudt de gele leiderstrui. Het weer. Vanavond wordt het droog en is het helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen eerst nog wat buien met kans op onweer. In de middag op de meeste plekken droog en zonnig bij ongeveer 20 graden. Dankjewel Kirsten. Helene Geest bij de ANWB. Met de verkeersinformatie. Ja, met eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Beetserswaag. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is 25 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Velzen. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door de afsluiting van de Velzertunnel in de A22. Die is nog de hele dag dicht door een technische storing. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd rond het middaguur bij de afrit Oosterbeek. En die weg is sindsdien al dicht. Kan ook nog even gaan duren, dus je kunt eventueel omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Daardoor ook file op de N224 van Veenendaal naar Arnhem voor de aansluiting met de A12. 25 minuten vertraging daar. En er is een ongeluk gebeurd ook in de buurt van Arnhem op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Ster. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op Rodos wordt met man en macht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. It's really bad for the island. It's really bad. This is a disaster. I was born here. I'm living here 50 years. This destroys all the islands. It doesn't stop. Het is een ramp en het stopt niet, zegt een bewoner die het Griekse eiland in vlammen ziet opgaan. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. 1/10 van het Griekse eiland Rodos is inmiddels in vlammen opgegaan door de bosbranden. Correspondent Thijs Kettenis is daar. Ja, er wordt dus hard geprobeerd dat vuur te stoppen. Niet alleen op Rodos, maar op meerdere eilanden. En op het eiland Evia is er vanmiddag nog een blusvliegtuig neergestort. Wat betekent dat voor de blusoperatie? Ja, dat is nog een extra drama daar op Evia. Het vliegtuig stortte neer juist nadat het een lading water op een grote brand had geloosd. En zojuist wordt ook bekend dat de twee brandweerlieden die in dat toestel zaten om het leven zijn gekomen. Nog los van dat drama daar betekent dat nu dus 1 blusvliegtuig minder. En die zijn juist zo hard nodig, omdat die vliegtuigen in 1 keer grote hoeveelheden water kunnen gooien op plekken waar brandweerlieden op de grond niet makkelijk bij kunnen komen. En dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld diepe valleien waar gewoon waar je op de grond gewoon vanaf de grond geen toegang toe hebt. Nee. Nou zijn er al duizenden mensen geëvacueerd. Is dat vandaag ook nog gebeurd? Zijn er vandaag ook nog mensen weggehaald? Vandaag moesten er opnieuw mensen vluchten voor de vlammen. Op Corfu was dat onder andere het geval. En ook hier op Rodos. Wij waren hier met de collega's vandaag in de buurt van een brand. En kregen ook zo'n noodmelding op onze telefoon. Dat lijkt een beetje op een NL-alert zoals we dat in Nederland hebben. Daar staat dan in dat je zo snel mogelijk naar een andere plek moet gaan. Nou, zo zijn er vandaag nog eens 4 dorpen aan de zuidoostkust van Rodos uit voorzorg ontruimd. Ja, dan zijn sommige heuvels op Rodos volledig afgebrand. Is er al enig idee wat voor gevolgen dat heeft voor het gebied? Ja, nou, dat, als je dat ziet. Wij stonden vandaag op een uitzichtpunt hoog in die bergen en zagen echt kilometers ver om ons heen zwart geblakerde aarde en ook zwarte bomen of ja, wat daar dan nog van over is. Ja, dus dat betekent veel van die bomen en planten die zijn weg. En ook zagen we kadavers van geiten en schapen. Die bossen komen wel weer terug, maar dat is natuurlijk een kwestie van jaren. En dat geldt ook voor de dieren. Mm-hmm. En dan is ook nog het probleem dat er nu, ja, die bergen zijn nu dus kaal, zonder bomen. En die bomen zijn heel belangrijk om het water op te vangen en vast te houden. Dus dat betekent dat als het hier ooit weer gaat regenen, het is nu lastig voor te stellen bij deze hitte, maar dat gaat natuurlijk ooit weer gebeuren, ja, dat er dan kans is op overstromingen. En kan daar wat tegen gedaan worden, tegen dat overstromingsgevaar als er geen bomen staan? Nou, ik sprak vandaag met Dimitris Grigoriadis. Dat is de president van een milieuorganisatie, Eco Rhodos, hier actief op het eiland. En volgens Dimitris kunnen de autoriteiten daar wel degelijk voor zorgen om die overstromingen dat die zich niet voordoen. Als ze maar snel handelen. What the authorities do is to cut down the trees that are useless anymore, and they build dams, little dams, so that the rain doesn't wash away the soil. And that's what we are asking the authorities to do, to be more active. We've got plenty of time before winter, so we need to work quickly. Ja, de overheid moet dus dammen bouwen, zegt Dimitris. En wel snel, voordat de winter eraan komt en het hier gaat regenen. Ja, en lijkt het erop dat de overheid dat ook gaat doen? Ja, er zijn natuurlijk wel vaker bosbranden in Griekenland, ook in andere jaren. En dan doet dit probleem zich voor. En je ziet dan vaak dat de overheid belooft om dat soort dammen te bouwen. Maar ja, als het dan inderdaad gaat regenen na een paar maanden en dan serieus gaat regenen, dan gaat het toch nog vaak mis. En ja, dendert het water echt in rivieren de bergen af. Veel inwoners hier hebben zo hun twijfels bij deze belofte van de overheid. Correspondent Thijs Kettenis over de bosbranden in Griekenland. Dankjewel. Het OM eist 240 uur taakstraf tegen acteur Thijs Reumer en 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Hij wordt verdacht van het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige fans. Verslaggever Roel Pauw was vandaag in de rechtbank van Assen aanwezig, waar Reumer werd gehoord over seksuele berichten die hij heeft gestuurd. Thijs Reumer heeft geen naaktfoto's en video's aan minderjarigen gevraagd. En hij heeft ze ook niet gekregen. En op zijn beurt heeft hij ook geen foto's van zijn eigen piemel opgestuurd. Dat is in elk geval wat hij vandaag bij herhaling heeft gezegd. Daarbij viel het de voorzitter van de rechtbank wel op dat zijn geheugen hem wel vaak in de steek liet. Ik vraag dit, meneer Reumer, omdat u, als ik kijk naar de verhoren bij de politie, zegt u best wel vaak dat u zich dingen niet meer kan herinneren. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Dit is Nena, een van de vermeende slachtoffers van Thijs Reumer. Zij legde vandaag een verklaring af en heeft nog levendige herinneringen aan wat haar als 14-jarig meisje is overkomen. Ik was niet alleen mega fan van jou. Ik werd verliefd op je en tegelijkertijd was je mijn vaderfiguur. Die ik op dat moment enorm miste. Als ik geen foto wilde sturen, dan blokkeerde je mij. En dan raakte ik totaal in paniek en dacht ik ben je kwijt. Vinger jij jezelf wel eens, vroeg je mij. Ik was daar niet mee bezig. Maar jij was het daar om mij te leren. Een kwetsbaar meisje van 14. Ik dacht dat het normaal was om foto's en video's te sturen. En verwarde zorgzaamheid en aandacht met seksualiteit. Maar het moment dat ik dacht, dit is niet oké, zat ik voor mijn gevoel al vast. Reumer ontkent niet dat hij seksueel getinte gesprekken heeft gevoerd met Nena, met Dorianne en Fleur, die samen de zogenaamde douche-app vormden. Een groepschat waarin zeer expliciet werd gesproken over vingeren, masturberen en de clitoris. Reumer zegt daarover, ik praat heel makkelijk over seks. Ik had daar geen enkel erotisch gevoel bij. Het waren vrolijke gesprekken over de techniek, meer niet. En daarom had hij niet de indruk dat hij iets strafbaars deed. Persofficier Jan Hoekman heeft daar zijn twijfels over, omdat Reumer op zitting een nogal selectief geheugen bleek te hebben. Er zijn namelijk ook gedragingen geweest met meerderjarige fans, seksuele handelingen, dat hij zich daar eigenlijk alles wel van kon herinneren, maar dat zijn geheugen begon te haperen op het moment dat het om de minderjarige slachtoffers, oftewel de strafbare gedragingen ging. Dan wist hij zich min of meer ineens toch van alles niet meer goed te herinneren. Of deze rechtszaak ook daadwerkelijk in een straf zal uitmonden, weten we op dit moment nog niet. Maar wat de voorzitter van de rechtbank al wel kwijt wilde, was dit. Kunt u mij uitleggen wat een man van 37 in een appgroep doet met een meisje van 14 en een meisje van 15 überhaupt? Helemaal niks, erkent Reumer nu. Hij was verblind en hij schaamt zich voor wat hij destijds heeft gedaan. Ik ben een grens overgegaan. Ik had dat contact meteen moeten afkappen. Eén ding waar ik nog wel in geloof, Thijs, is dat de waarheid altijd boven water komt. Ik hoop dat mijn verhaal ervoor zorgt dat dit andere meisjes niet overkomt. En dat jij beseft wat dit voor gevolgen heeft op mijn leven. En had op mijn leven. En nu nog steeds heeft. Nena. Op dit moment is de advocaat van Thijs Reumer nog aan het woord. In haar verweer zegt ze onder meer dat het versturen van naaktfoto's onder sexting valt. Dat is op dit moment nog niet strafbaar. Ook denkt ze dat niet meer te achterhalen is wie wat precies heeft meegemaakt. Omdat de meiden in de groepsapp van alles met elkaar deelden. Hun verklaringen kunnen daardoor zijn beïnvloed. Over 2 weken volgt de uitspraak. Helene Geest bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, de meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment nog bij Haarlem. Op de A9 van Alkmaar naar Haarlem tussen Akersloot en knooppunt Velzen. Het oponthoud is daar 25 minuten en dat heeft te maken met de afsluiting van de A22 bij de Velsertunnel. De advocaten van Ridouan Taghi doen voorlopig niet mee aan het Marengo-proces. Ze willen eerst alles uit het omvangrijke dossier hebben gelezen. Het zijn meer dan 50.000 pagina's. De nieuwe advocaten hadden eerder de rechtbank om uitstel gevraagd, maar dat werd afgewezen. Nu zeggen ze daarom voorlopig niet mee te werken aan wat zij noemen deze poppenkast. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veel jongeren volgen het nieuws allang niet meer via traditionele media, maar vooral via social media. En een van de meest bekende Instagram-kanalen is Sam Mokro, met bijna 1 miljoen volgers. Zangeres S10, die kent u wel van het Songfestival, is ook groot fan. Als het goed is, is hij groot fan in ieder geval. Dat zouden we dan horen. En daar is ze. Sam Mokro, zij in het Frans. Sam Mokro. Ja, daar komt heel veel belangrijk nieuws op. Dus ook wat er met de boeren speelt of wat er in Iran speelt. En zijn het dan artikelen of is het iemand die het presenteert? Ja, het zijn foto's van artikelen en dan kan je swipen en dan kan je nog meer informatie over het nieuws vinden. En ja, ik volg dat al heel lang met heel veel liefde. Hoe komt het dat deze Instagram-pagina zoveel jongeren bereikt? Verslaggever Jeroen de Jager sprak een aantal volgers van Sam Mokro bij een wijkcentrum in Alkmaar. We horen hier 3 jongeren in de huiskamer aan sjoelen, tafeltennissen met een rubberen bal. Indy, Sydney en Owen, 16 jaar, alle 3. En hier is ook Gerald Leslie. Is jouw rol hier? Ik ben coördinator van de huiskamers in Alkmaar, bij Straatgeluid. Jullie zijn ook met nieuwsbewustzijn bezig, hè? Ja, klopt. Yeah. Op social media worden er heel veel berichten gedeeld op verschillende platformen. En aan ons is het eigenlijk om vanuit het jongerenwerk heel bewust te zijn van wat echt nieuws is en wat fake nieuws is. Wij zijn onbevooroordeeld daarin. Ja. Maar het is voor ons belangrijk om jongeren een compleet beeld te geven van de onderwerpen die voorbij komen. Ja. Gaan we even naar jullie. Kom er eens even bij staan. Hoe belangrijk is nieuws voor jullie? Volgen jullie dat allemaal een beetje? Ik vind wel nieuws belangrijk. Dat ik kan zien wat er in andere landen gebeurt, bijvoorbeeld als er oorlog is of iets. Vind ik wel fijn dat dat gewoon wel weer meekrijgt, zeg maar. Ja, en weet je dan een beetje hoe betrouwbaar het is wat je leest? Ja, nou meer wat ik zie. Want dan zie ik wel echt de beelden dat er echt schade wordt aangericht. Dus dan weet ik wel van dit kan kloppen, dit is waar waarschijnlijk. Sydney, wat is voor jou belangrijk nieuws? Ja, nou ik kijk meestal een beetje gewoon voetbaldingen en rumors en transferdingen. En meestal de dingen die ik dan zie zijn of nep. Zoals nu wat er in omgaat is Mbappé die dan naar Saudi-Arabië gaat. Maar ik denk dat dat niet waar is, want er zijn heel veel rumoers ook of je gaat blijven of naar Real Madrid of naar Barça. Eigenlijk van alles en nog wat. Dus. Sam Mokro, ken je dat kanaal? Nou, ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Kende jij dat kanaal, Indy? Ja, ik ken het kanaal al. Ik volg het ook al een tijdje. 3-4 jaar al ongeveer. Ja. En er komt heel veel verschillend nieuws in voorbij. En waarschijnlijk is het grotendeels wel gewoon fake nieuws, denk ik. En een paar dingen waar zeg maar echt filmpjes bij zijn, die zijn denk ik wel echt. Ik zie bij Sam Mokro veel verhalen die ze ook van de NOS overnemen, bijvoorbeeld. Vertrouw je het dan wel meteen? Ja, dan is er gewoon een goede bron bij en anders is dat er niet. Hoe doe jij dat, Gerald, het uitleggen van wat fake news is of niet? Nou, sommige dingen zijn overduidelijk fake news. En heel vaak kunnen jongeren dat dan zelf ook heel goed inschatten. En daar waar er een twijfel is en er nog sprake is van geruchten, mm-hmm, proberen we in ieder geval onbevooroordeeld in een nieuwsitem te gaan staan. Maar wel gewoon verschillende invalshoeken te laten zien aan jongeren. Dus ook heel veel te spiegelen, heel veel stimuleren om ook te kijken naar andere bronnen en of het op andere platformen ook gedeeld wordt. Of bijvoorbeeld het 8-uur-journaals, of ze daar ook voorbij hebben zien komen. Mm. Of in ieder geval achtergrondinformatie te checken. Zullen we eens even iets erbij pakken? Jullie hebben je telefoon bij je. Ja. Wat is een bericht wat je tot je hebt genomen. Jij ook met de Mbappé iets? Ja, 1 miljard voor Mbappé. Dat is van Semokro, hè? Ja. Maar en lees je dan door ook? Kijk je naar de comments die eronder staan? Wat ik nu gek vind, dan doe ik eentje naar rechts en dan staat er 333 miljoen. Dus dat is weer anders dan 1 miljard. Dus, en dan vind ik het heel raar. Zien jullie dat ook, die comments? Kijken jullie daarnaar? En heb je daar een mening over? Want bij sommige onderwerpen zijn die comments soms echt heel heftig, hè? Ja, klopt, klopt. Maar ik kijk er niet zo snel naar. Ik kijk meer gewoon naar de leuke comments. En wat de rest ervan vindt, dat maakt me niet echt uit. Ja. Ik vind mijn eigen mening belangrijker dan de rest. Ja. Ja, meestal wel als je een story ziet, kijk je wel voor naar de comments. Of zij denken of het echt is. En dan kijk je wel, ja, daar haal ik een beetje mijn mening uit. Hebben jullie enig idee eigenlijk wie er achter Semokro zit? Ik heb geen idee eigenlijk. Is dat belangrijk om te weten? Nou, voor mij niet, maar ik denk wel, zeg maar, met het nieuws verspreiden is het wel handig om te weten wie erachter zit. En dan kan je meer eruit halen of het wel niet echt nieuws is of wel schreeuwen. Ja, of het betrouwbaar is of niet. Ja, precies dat. Daryl, ja? Heb je het idee dat het lukt om, zeg maar, de boodschap die je wil overbrengen, om die over te brengen? Wij slagen er eigenlijk in om in al onze huiskamers waar we jongeren ontvangen, in ieder geval het gesprek aan te gaan. En de verschillende kanten te laten zien. Of in ieder geval hun te stimuleren om meer bronnen te checken voordat ze, zeg maar, iets voor waarheid aannemen. Ja. Maar het is voor ons vanuit het jongerenwerk heel belangrijk dat jongeren hun eigen identiteit vormen. En vooral vinden wat ze zelf aanspreekt. En waar ze zelf hun interesses in terug kunnen vinden. Zodat ze gewoon een heel helder en duidelijke mening kunnen vormen. Voor bewustzijn ontwikkelen. Echt bewustwording. Ja. Yes. Ja, mooi. Een paar van de bijna 1 miljoen volgers van dat Instagram-kanaal Semokro. En Amber van der Wal die onderzoekt social media gebruik onder jongeren aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft ook specifiek onderzoek gedaan naar Semokro. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. Ja, waarom trekt dit kanaal nou zoveel jongeren aan? Nou, ik denk dat er eigenlijk 4 redenen zijn. Dat kwam in ieder geval uit gesprekken met jongeren naar voren. Wat Semokro zo aantrekkelijk maakt. Ten eerste dat het zowel qua vorm als inhoud helemaal is vormgegeven naar de smaak van jongeren. Ja. Dus het zijn korte berichten, heel erg visueel. Dus met name met beeld, met in chocoladeletters een kop erbij. En het gaat over onderwerpen die jongeren interesseren. En ze zeggen, ja, als ik het nieuws kijk of de krant lees, dan moet ik eerst door 15 berichten heen filteren die me niet interesseren. Terwijl hier is het meteen kant en klaar op een presenteerblaadje. Ja, ja. Ja. En dat, want u zegt net, zijn er 4 punten. Of dit waren ze alle 4? Nee, sorry. Dat... sorry. Ga verder. Dat is 1. 2 is dat het vrij gevarieerd is. Dus het is laagdrempelig nieuws, regionaal nieuws bijvoorbeeld. Afgewisseld met serieuze wereldpolitiek. Maar ook grappige filmpjes of memes die worden gerepost. Mm-hmm. Het is snel, dat vinden ze belangrijk. Dus vaak wordt het nieuws als eerste gebracht via Semokro. Dus ze zeggen van, nou ja, ik ga even op Instagram om te kijken of er nog iets gebeurd is in de wereld. En dat doe ik door te kijken of er nog nieuwe berichten zijn geplaatst door Semokro. Mm-hmm. En 4 is dat het ongecontroleerd en ongemodereerd is. En dat betekent dat het ook vaak sensationelere berichten zijn. Ja, ja, die niet altijd kloppen dus. Die niet altijd kloppen. Nee, nee. Dat zijn de 4 punten. Nu hebben we ze echt gehad. Is het nou goed of slecht dat jongeren zo'n pagina meer en meer gaan volgen? Nou, het is goed dat er heerst een soort beeld dat jongeren helemaal niet meer het nieuws volgen. Dat is niet waar. En ik denk dat het goed is dat ze via deze weg toch wel op de hoogte blijven van het nieuws. Er zit nepnieuws tussen, maar er heel veel berichten zijn gewoon reposts van de NOS, RTL, CNN, BBC. Ja, gedegen nieuwsmerken. Precies. Ja. Dus dat is het positieve. Ja, en er zit ook een negatieve kant aan. En dat heeft ook te maken met die snelheid en met dat ongecontroleerde en ongemodereerde. Ja, je weet niet altijd of het klopt wat er staat. Je weet niet of het klopt. Er kunnen schokkende berichten tussen zitten. De reacties zijn vaak heftig. Want daar ging het in de reportage ook over. Dat die comments, daar wordt flink in gediscussieerd, geloof ik, hè? Ja, klopt. Wat gebeurt daar zoal? Nou, het zijn een beetje de usual suspects, zal ik maar zeggen. Onderwerpen waarop heel veel wordt gereageerd. Berichten die te maken hebben met LHBTQ-gerelateerde onderwerpen. Ook wel politiek en andere, maar veel over gender, over homoseksualiteit, dat soort onderwerpen. En ja, die berichten zijn niet mals. Wat daaronder wordt gezet. Wat daaronder wordt gezet. En ja. Waar dat op andere kanalen soms gemodereerd wordt, er worden wat dingen verwijderd, dat gebeurt hier niet. Dat gebeurt hier niet. Nee. Wat is het effect daarvan? Nou, ik denk, het is toch wel belangrijk om te zeggen dat de effecten van social media nooit uniform zijn. En de meeste jongeren zijn behoorlijk weerbaar en nemen dingen ook met een korreltje zout. Dus die zeggen ook, volwassenen maken er een heel groot ding van, maar ik vind het gewoon grappig om te lezen. Of ja, zoals de jongen in de reportage zei, ik vorm mijn eigen mening. Mm-hmm. Besteed er niet echt aandacht aan. Maar er is ook een kleine groep die kwetsbaar is en die ook beïnvloed kan worden en misschien gepolariseerder of geradicaliseerder raakt. Zich gesteund voelt in zijn mening door te lezen dat allemaal andere mensen ook zulke extreme of uitgesproken standpunten hebben. Ja. En dat is natuurlijk niet een standpunt waarvan wij graag willen dat dat het verder gaat. Ja, want dan komen we toch ook bij dat mysterie wie hierachter zit. Ja. We kunnen niemand erop aanspreken. Nee. Want het is onbekend wie er achter Semokro zit. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat vind ik wel zorgelijk. Ik denk dat het ook deels wel een beetje bijdraagt aan de hype. Dus ik snap het wel. Juist en, die mysterie. Ja. En bijkomend voordeel voor de pagina is dat er, ze zijn niet aansprakelijk voor wat ze plaatsen. Want waar moet je heen met je klacht? Nou moet ik wel zeggen dat ik wel heb gehoord toen een paar maanden geleden die hele rel was rondom dat Lentekriebels project van de mm-hmm. Rutger Stichting. Dat de Rutger Stichting toen in een privébericht heeft gevraagd om een niet kloppend bericht te verwijderen. En dat toen wel is gebeurd. Dus het lijkt wel sporadisch te gebeuren, maar niemand weet wie er achter die pagina zit. En wie er aansprakelijk gehouden kan worden voor wat er allemaal op dat platform gebeurt. Nee, duidelijk. Semokro, daar hebben we het over gehad. Dank voor dit inkijkje daarin. Amber van der Wal, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Dan gaan we nog even naar België, want daar zijn ze in afwachting van het proces over de aanslagen op het vliegveld in Zaventem en in de Brusselse metro in 2016... 32 mensen kwamen toen om het leven. De jury komt vandaag met de uitspraak of de verdachten schuldig zijn. Correspondent Ardy Stemerding, die uitspraak die zou om 2:00 beginnen vanmiddag, maar de zitting die werd uitgesteld. Zijn ze inmiddels al begonnen? Nee, nog steeds niet, want 2:00 werd 4:30, 4:30 werd 5:00 en nog steeds zijn ze niet begonnen. Maar een minuut of 10 geleden kwam wel het bericht dat de jury inmiddels onderweg is naar de rechtbank. En dat het nog steeds dus de bedoeling is dat we vanavond gaan horen de antwoorden zijn op de schuldvragen voor de 10 verdachten die vandaag horen of ze schuldig zijn. Ja, en als het nu nog niet begonnen is, wanneer is er dan duidelijkheid over die uitspraak? Dat moet toch wel vandaag komen? Ja, dat moet dan nog steeds vandaag komen. En dat gaat alleen dan wel een lange avond worden. Want er is een lijst van 287 vragen voor die 10 verdachten waar een antwoord op gevonden moet worden. De antwoord op die vragen zal voorgelezen moeten worden. Ook nog eens een keer de motivering. Hè? Waarom is iemand wel of niet schuldig? Dus het kan een latertje worden. Ik zag een advocaat die het zelfs al had over nachtwerk. Nou, ik weet niet of dat overdreven is. Maar een lange dag, ook voor alle nabestaanden of slachtoffers van de aanslagen die nu in de rechtszaal zitten. Ja, en dat aantal, 287, zei je net, hè, schuldvragen. Misschien heb ik er één naast, maar dat was ongeveer het aantal. Het zijn er enorm veel. Die moeten dus allemaal nog voorbij komen vandaag. Ja, en dan gaat het dus om vragen als is een verdachte schuldig aan terroristische moord? Of gaat het om een poging tot terroristische moord? Of mm-hmm. alleen om deelname aan een terroristische organisatie? Dat soort vragen moet een antwoord op gevonden worden. En dan is het bijvoorbeeld ook interessant om te zien, zit er nog verschil in de schuld? Bijvoorbeeld Salah Abdeslam, hè, al tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Die zit nu ook in de rechtszaal. Maakt het dan nog uit dat hij bij de aanslagen in België al in de gevangenis zat? Zelf zegt hij, ja, Dat is het bewijs dat ik dus hier niks mee te maken had. Of een ander die zijn explosieven door de wc spoelde, maakt hem dat minder schuldig. Of de man, kennen we ook nog wel, met het hoedje, die zichzelf uiteindelijk niet opblies. Dus op al die vragen, voor al die 10 verdachten, moet straks duidelijkheid komen. Duidelijk. Dank, correspondent Ardy Stemerding. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Goedenavond, Marco. De beste voetballer ter wereld, Kylian Mbappé, kan voor een recordsalaris van 700 miljoen euro per jaar in Saoedi-Arabië gaan voetballen. Ronaldo ging hem al voor en verdient 200 miljoen euro. Maar wat betekent dat voor het voetbal? En zijn al die oliemiljoenen wel zuiver? Vragen die we zometeen bespreken. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Fijn dat u er weer was. Tot morgen. NPO Radio 1. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi doen voorlopig niet mee aan zittingen van het Marengo-liquidatieproces. Ze willen pas weer aanschuiven als ze het volledige dossier hebben gelezen. De strafpleiters hadden de rechtbank eerder om uitstel gevraagd om het dossier van zeker 50.000 pagina's door te nemen, maar dat kregen ze niet. De eerstvolgende zitting staat gepland voor 6 oktober. Bosbranden in het noorden van Algerije hebben tot nu toe aan 34 mensen het leven gekost. Door de wind en de droge ondergrond zijn de branden in Algerije moeilijk onder controle te krijgen. 8 mensen die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka werden geadopteerd dagen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege nalatigheid bij hun adoptie. Volgens hen had de overheid kunnen weten van vele misstanden, maar werd er niet ingegrepen. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stappen naar de Hoge Raad om bezwaar te maken tegen de krimp van Schiphol. De rechter gaf ze in eerste instantie gelijk, maar in hoge beroep won de staat. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat niet de juiste procedures zijn gevolgd. Het weer, wolken, zon, af en toe een bui. Morgenochtend ook nog enkele buien. Later droog en zonnig en morgenmiddag zo'n 20 graden. En er is verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files worden heel snel korter nu. Er staat nog maar 30 kilometer bij elkaar. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen nog wel een lange file tussen Uitgeest en